Het is middernacht, begin van maandag 6 maart. Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De stationschef, die is opgepakt na het treindrama in Griekenland, blijft langer vastzitten. De man van 59 was verantwoordelijk voor de seinen op het station van Larissa. Hij nam eerder al een deel van de schuld op zich. Volgens een advocaat is hij er kapot van. Bij de ramp in de nacht van dinsdag op woensdag botste een passagierstrein op een goederentrein. Daarbij kwamen 57 mensen om het leven. De stationschef kan een levenslange gevangenisstraf krijgen. In Athene protesteerden afgelopen dag opnieuw duizenden mensen bij het parlementsgebouw. Volgens vakbonden was het ongeluk onvermijdelijk vanwege een jarenlang gebrek aan onderhoud. De overheid gaat bureaus die voor huizenbezitters de WOZ-beschikking aanvechten aan banden leggen. Het ministerie van Financiën komt binnenkort met strengere regels, bevestigt het ministerie na berichtgeving van RTL Nieuws. Eerder deze week riepen gemeenten mensen al op geen commerciële bureaus meer in te schakelen. Als zo'n bureau slaagt, moet de gemeente de proceskosten vergoeden. Die kunnen oplopen tot duizenden euro's. Als mensen zelf bezwaar maken, hoeft de gemeente niets te betalen. Europa moet bevroren Russische tegoeden inzetten voor de wederopbouw van Oekraïne, vinden de voorzitter van de Europese Raad, Michel, en de Britse oud-premier Johnson. Ze lobbyen voor een wettelijke regeling. De Britse overheid heeft zo'n 18 miljard pond aan Russische tegoeden bevroren. De EU legt de beslag op zo'n 300 miljoen euro. De stad Kupjansk is vandaag onder vuur genomen door Russische troepen, zegt de gouverneur van de regio Kharkiv. Daarbij is volgens hem 1 dode gevallen. Kupjansk ligt in het oosten van Oekraïne op zo'n 30 kilometer van de Russische grens. Russische grondtroepen hebben zich een half jaar geleden teruggetrokken uit het gebied, maar de laatste tijd is de omgeving geregeld doelwit van aanvallen van de Russen. Het weer, het koelt vannacht af tot rond het vriespunt. Vooral in het noorden en oosten kan wat natte sneeuw vallen. Morgen is het bewolkt en vallen enkele winterse buien. Het blijft met een graad of 6 vrij koud. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Billy Rensen. De afstand blijft. De vangrail blijft. De populieren gaan. De helden gaan. Augustus blijft. Getuigen gaan, gefluister gaat, de conversatie staakt, de Noordzee gaat, het weergaloze blijft, het doorgaan blijft. Goedenacht. En welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We blikken wekelijks terug op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. We zijn op zoek naar levensverhalen, naar levenslessen, naar dat wat blijft. In het tweede uur volgt Inge ter Schuur het spoor terug van acteur Gijs de Lange, die de laatste jaren vooral bekend was van Klokhuis. Ook aandacht voor opera Pietje, de operakenner uit de Amsterdamse Jordaan en omspreken. Dat aan het begin van het tweede uur. Straks een lang gesprek met regisseur Jurgen John Afong over zijn jeugdtheatervoorstelling Martin Luther King. Die voorstelling was ook in 2019 te zien en won toen de Gouden Krekel voor beste jeugdtheaterproductie. Nou, dat is niet gering. Jurgen, welkom. Fijn dat je er bent. Het stuk is een reprise. Waarom wilde je het nog een keer op de planken brengen? Ja, het verhaal van Martin Luther King blijft onverminderd actueel. En het is een hele fijne groep om mee te werken. En het impresariaat waar we mee werken, die zeiden, ja, volgens mij is het tijd om dit verhaal ook weer aan nieuwe families, aan nieuwe kinderen te vertellen. Omdat er veel aan de hand is in de wereld. En ik ben het daar wel mee eens. Dus het is eigenlijk nog actueler geworden. Zou je dat kunnen stellen? Eigenlijk wel. Ik heb de tekst zelf geschreven. En er zit een verteller in de voorstelling. En 5 jaar geleden vond ik dat ik redelijk extreme ideeën op papier zette. En dat wilde ik groter maken, omdat het op het toneel heel goed werkt. Uitvergrotingen. Maar wat we nu merkten is dat dit bijna mainstream stem is geworden. Dat als je kijkt naar de geluiden die bijvoorbeeld mannen als Johan Derksen op de televisie tentoonspreiden, ja, dan heb je eigenlijk onze verteller in de voorstelling. En daar zijn we eigenlijk een beetje van geschrokken. Ja, je had helaas een vooruitziende blik, kan je stellen. Ja, ik weet niet of dat het is, maar de waarheid is soms vreemder dan fictie. Dat kan je wel zeggen. En daar zijn we achter gekomen. En dat zorgde ook voor een pittig repetitieproces. Ja, in welk opzicht? Een van de actrices die was redelijk emotioneel. In die periode. En we hebben ons heel erg afgevraagd. Als de wereld niet per se mooier wordt, of als de wereld niet per se beter wordt, wat heeft zo'n toneelstuk dan nog voor zin? Mm. En daar hebben we heel lang over gesproken. En ik geloof wel dat de wereld beter wordt. Ik geloof ook dat het mooier wordt. En ik geloof ook dat dit soort voorstellingen van belang zijn. Maar ik denk ook wel dat we met een tegenbeweging te maken hebben. Er verandert heel veel in deze maatschappij. En daar ben ik heel blij mee. En dat zorgt ook voor weerstand. En die grote weerstand, die krijgt stem. En daar hebben we opeens mee te maken. En toen er wat minder verandering was, was er ook wat minder weerstand. Waardoor je ook minder met dat soort heftige uitspraken te maken kreeg. En ja, dat is nu in de openbaarheid. En Martin Luther King heeft daar ook over gezegd. Dat hij liever deelde met mensen die openbaar zeiden dat ze tegen die burgerrechtenbeweging was, dan mensen die zeiden, heb geduld, blijf afwachten, want uiteindelijk komt alles goed. En dat ervoer hij als een soort modder waar hij doorheen moest waden. Ja, ja. En laat het maar, in zijn perspectief, laat het maar uitgesproken zijn. Nou ja, dat heb ik ook in het repetitieproces gezegd. En ik weet niet of ik het daar helemaal mee eens ben, maar het heeft ons wel verder geholpen. Hmm. Bijzonder, want ik mocht ook komen kijken. En daar heb ik ook gezien hoe de dynamiek onderling was. Ja. Heel gaaf om te zien. Daar gaan we het later over hebben in een langer gesprek. Je bent te jong, denk ik, om Martin Luther King bewust te hebben meegemaakt, volgens mij. Ja, veel te jong, veel te jong. Zie je, al naarmate ik vaker veel te jong zeg, dan weet je dat ik eigenlijk al lang meer zo jong ben. Want wanneer heb jij hem leren kennen? Ik ben opgegroeid met media en televisie. Dus een van de eerste beelden van hem waarbij hij uitsprak, I have a dream, de bekende speech. Ja, die staat op mijn netvlies gegrift. Want het was een zwarte man die heel charismatisch kon spreken over gelijkheid. En als kind weet ik nog dat enorme indruk op me heeft gemaakt. Ik wist niet precies wat hij zei en waarom hij het zei. Maar je zag zo'n hele mall in Amerika volstaan met mensen. En je zag dat ze hem echt adoreerden. En het enige wat ik me af kon vragen is, wie is die man en waarom vinden ze hem zo geweldig? En die I have a dream, ja, dat is een soort gevleugelde uitspraak geworden. En pas bij het maken van die voorstelling realiseerde ik me hoeveel meer er achter die uitspraak zat. En hoeveel mensen wel Martin Luther King denken te kennen, maar hoeveel ook onbekend is. En hoe hij ook op het schild is gehezen door conservatief Amerika, zonder dat ze daar de echte consequenties aan willen verbinden, om die radicale gelijkheid waar hij voor stond, om die plaats te laten vinden. We hebben een hoop te bespreken. Tot straks. Tot straks. Wat blijft? Eerst tijd voor twee illustre heren. Het is vandaag 5 maart. Dat betekent dat het de sterfdag is van de Russische dictator Jozef Stalin, die in 1953 overleed aan een hersenbloeding, nu 70 jaar geleden. Precies op diezelfde dag overleed ook de Russische componist Sergei Prokofjev. Van Stalin weten we natuurlijk dat zijn schrikbewind miljoenen Russen over de kling joeg. Maar ook muzici als Prokofjev hadden onder zijn regime te lijden. Michel Krielaars schreef een boek over muzici onder Stalin, getiteld De Klank van de Helstaat. En daarover heeft hij ook bij Radio Clara een heel interessante podcast gemaakt. Michel, goeienacht. Goeienacht. Wat is er, was voor allebei de mannen evenveel aandacht voor het overlijden? Voor Stalin was natuurlijk krankzinnig veel aandacht, want dat was een nationale leider. En Prokofjev, die 50 minuten voor Stalin overleed, daar was natuurlijk helemaal geen aandacht voor. Dus die dreigde helemaal in de vergetelheid van de media te raken. Er is nog een herdenkingsconcert voor hem gegeven een paar dagen na zijn dood. En hij is door een klein groepje beroemde muzici, David Oistrakh, Rostropovich en Svetozlav Richter, is hij begraven op het Nieuwe Maagdenklooster, de begraafplaats daarvan. En dat was grote moeite, want er waren helemaal geen bloemen meer verkrijgbaar, want die waren ook weer allemaal voor Stalins baar bestemd, die op een steenworp afstand van het Kremlin lag opgebaard. Trouwens, om de hoek bij het huis van Prokofjev. Ah, ja, dus echt alle aandacht en alle bloemen gingen naar Stalin. Dat kwam misschien ook omdat Prokofjev in de ban gedaan was, hè? Nou, hij was niet echt in de ban gedaan. Het was iemand die uit ballingschap, zullen we maar zeggen, in Europa, in Amerika, was teruggekeerd naar Rusland in 1936 en dacht dat hij daar alles mocht componeren wat hij wou. Mm. En er was censuur in die tijd. Dus heel veel muziek die niet voldeed aan de regels van het socialisme, realisme, dat waren stijlregels, het moest neuriebaar zijn, iedereen moest het kunnen herkennen. Ja, en dat, als je daar niet aan voldeed, dan werd je muziek verboden. Dus Stalin had om de haverklap had hij weer een briljant stuk gecomponeerd en dan mocht het niet worden uitgevoerd. En dan mocht het weer wel, dan mocht het weer niet. En hij werd er eigenlijk helemaal gek van op het laatst. Dus hij was deels gecanceld, zoals dat tegenwoordig heet. Maar aan de andere kant kreeg hij ook om de haverklap weer een hele grote prijs van omgerekend een paar honderdduizend euro prijzengeld. En hij woonde in mooie huizen, hij had personeel, noem maar op. En dan kon de dag erop kon alles weer misgaan. Ja. En dan was je weer in ongenade gevallen. En altijd moest je bang zijn om niet gearresteerd te worden en geëxecuteerd te worden. Hoe is dat later met het werk van Prokofjev gegaan? Is dat ooit weer helemaal goed gekomen? Nou, nee, kijk, zelfs na de dood van Stalin is er, de Sovjet-Unie is gevallen in eind 1991. Zelfs na de dood van Stalin kreeg hij af en toe nog een prijs. In 1967 heeft hij nog de Leninprijs gekregen voor zijn 7e symfonie. Maar er waren ook weer heel veel van zijn werken die niet mochten worden uitgevoerd. En zo is er ook een herdenkingsfestival voor Prokofjev georganiseerd in 1961. En dat werd dan weer afgelast, omdat er toch veel te veel muziek bij zat waarvan ze dachten, ja, die past niet in onze wereld. Hmm. Moet even misschien het geheugen opfrissen voor mensen die de Russische revolutie van 1917 niet scherp voor de geest hebben. Lenin ging het communistische land de Sovjet-Unie leiden. Na de dood van Lenin kwam in 1924 Stalin aan de macht. Ja, die voerde een schrikbewind met miljoenen doden. Hoe past het leven van componist Prokofjev daarin? Nou, je kunt hem misschien nog het best typeren als iemand die heel erg naïef was. Hij heeft zich laten overhalen. Hij miste natuurlijk, hij zat in het buitenland, maar hij miste toch zijn taal. Hij miste de bomen, de natuur, het Russische leven, waar zijn muziek natuurlijk heel erg mee overeenstemt. En hij was eigenlijk blind voor alle ellende. Kijk, hij keerde in 1936 terug. In 1937 begint Stalin zijn grote terreur. En toen zijn er in één jaar tijd zo'n 800.000 mensen gearresteerd en geëxecuteerd en nog eens een keer een paar miljoen in kampen opgesloten. En het heeft hij eigenlijk, het gebeurde om hem heen, maar hij wilde het niet zien, want hij was zo bezeten van het componeren dat hij zich helemaal op zijn werk stortte. En pas na de Tweede Wereldoorlog, in 1948... dan wordt zijn eerste vrouw, van wie hij gescheiden was al een aantal jaren, die wordt gearresteerd. Dat was een Amerikaanse, die wordt tot 8 jaar gulagstraf veroordeeld. En dan wordt hij wakker geschud. En dan beseft hij pas in wat voor vreselijke hel hij verkeert. Hmm. Het is dus heel merkwaardig. Het is een genie die zijn ogen heeft gesloten voor de ellende om hem heen. Ja, dat wou ik vragen. Want was het echt een genie? Was het een wonderkind al vroeg? Ja, het was een wonderkind. Ik geloof dat hij op zijn 4e al een eerste kleine operaatje componeerde. En het was zo'n ventje dat op zijn 2e, 3e al heel goed piano kon spelen. En hij was ook op het conservatorium. En hij gaat al op jonge leeftijd naar het conservatorium in Sint-Petersburg. En dan is hij de sterleerling die voortdurend zijn medeleerlingen op de vingers stikt en echt ze op hun fouten wijst. Het is een beetje onuitstaanbaar mannetje wat je wel vaker ziet. Ja, maar goed, als je zo goed bent, hè? Wat moet je dan? Ja, maar het is natuurlijk grootse muziek en het is ook heel modernistische muziek. En daarom werd ook zoveel verboden. Mm. En het is muziek die eigenlijk tot op de dag van vandaag, zelfs na de dood van Stalin, moesten de Russen toegeven dat het een van hun grootste componisten was. En dan nog mochten er van die grootste componist mochten van alles niet worden uitgevoerd. Wilde hij altijd al graag namaken als componist? Zijn eigen ja, hij was ontzettend ambitieus. Kijk, hij is ook, na die revolutie, 1917, heeft hij toestemming gevraagd om naar Amerika te gaan. Want hij had aanvankelijk niet het gevoel dat hij van de Bolsjewieken veel te verwachten had op artistiek gebied. En toen is hij in Amerika zijn geluk gaan beproeven. Maar die Amerikanen hadden gewoon niet zoveel op. Die wilden een beetje Beethoven en een beetje Mozart horen en Brahms. En dat was het dan wel. Maar hij zat dan helemaal in die modernistische, in die avant-garde stroming van composities. Hè? Wat je in het Westen natuurlijk had je ook allemaal type Schoenberg, Honegger, noem maar op. En in Amerika sloeg dat niet aan. Dus hij is teleurgesteld teruggekeerd naar Europa. Hij heeft een hele tijd in Frankrijk gewoond, in Duitsland. En hij heeft zich echt laten overhalen door die communisten. Want die zagen wel in dat ze met grote muzici, dat dat hele goede ambassadeurs waren voor hun heilstaat, zullen we maar zeggen. En zo hebben ze hem ingepakt en hem van alles beloofd. En ook gezegd, je mag zoveel mogelijk op buitenlandse tournee gaan. Maar toen hij eenmaal terug was, gingen de grenzen op slot en zat hij vast. Ja, dat is toch ook opmerkelijk dat hij zo zijn ogen gesloten heeft. Of net gedaan heeft naïef. Misschien. Dat het niet was, hè? Ja, het is toch altijd een raadsel. Maar dat gold natuurlijk voor meerdere kunstenaars. Ze zaten toch met elkaar. Hij was bevriend met de grootste muzici van de Sovjet-Unie. En Shostakovich was natuurlijk ook een vriend van hem. Die zat er ook bij. Ze zaten altijd maar te wachten van, ja, wees blij dat je aan het werk kunt. Dat is een beroemde uitspraak van Shostakovich. Wees blij dat je leeft en start je op je werk. En dat heeft Prokofjev natuurlijk ook gedaan. Maar om iedere keer weer teleurgesteld te raken. Ja. Wat ik zo leuk vind, jij leerde Prokofjev als kleine jongen kennen, heb ik begrepen, door een programma op de radio waarin Ramses Shaffy aan kinderen uitlegt wat Peter en de Wolf is en wat het betekent. Daar hebben we een fragment van gevonden. Laten we even luisteren. Lieve kinderen, ik ga jullie een spannend verhaal vertellen van Peter en de Wolf. Er is muziek bij gemaakt door een meneer die zo knap was dat hij voor elk mens of dier in het verhaal een instrument wist waar je ze aan herkennen kunt. Het vogeltje bijvoorbeeld is de fluit. Ja, zo hebben alle dieren en personages in het stuk een instrument. Ik voel me helemaal vier. Ging je weer helemaal terug? Ja, nee, ik vond het geweldig. Die stem van Ramses Shaffy die is natuurlijk prachtig. Met je dat deftige vertelgeluid. En ik hoorde het niet op de radio, maar mijn buren, het waren communisten, onze bovenburen, en die hadden het op de plaat. En daar heb ik het toen voor het eerst gehoord. En dat was eigenlijk misschien wel de eerste echt klassieke muziek die mij fascineerde. En vanaf dat moment ben ik heel veel klassieke muziek gaan beluisteren. Hoe kruist het leven van Prokofjev met dat van Stalin? Nou ja, kijk, ze zijn. Wat moet je zeggen? Prokofjev heeft op een gegeven moment. Hij wilde natuurlijk de leider behagen, want hij wilde zijn werk kunnen uitvoeren. Mm. En toen heeft hij een heilskantate gemaakt voor Stalin's 60ste verjaardag. En dat is met een walgelijke tekst. Het gaat alleen maar over heil Stalin, de vader van ons land, die ons naar grote hoogte brengen. Dat en dat. En dat werk mocht natuurlijk worden uitgevoerd. En dan is het tragische weer dat hij denkt, nu heb ik te pakken, nu weet ik hoe ik het moet doen. Nu ga ik weer zo'n kantate, niet voor Stalin, maar voor iets anders, voor het socialisme, componeren. En die werd dan weer verboden. Dus Stalin had gevoel voor muziek. Dat was zo iemand die zat bij heel veel voorstellingen in de Schouwburg, in het Bolshoi Theater, die zat met een aantekeningenboekje bij wijze van spreken. En die beluisterde ook alle nieuwe platen. En dan schreef hij op de hoesen zijn commentaar. En dat is het beroemde verhaal van Shostakovich bij zijn opera Lady Macbeth van Mtsensk. En dan gaat in de tweede acte staat Stalin op. En die verdwijnt uit de loge. En dan zit Shostakovich te beven. Want die denkt, dit wordt misschien wel mijn doodvonnis. En dat kon je overkomen in die tijd. En is de echo van Stalin en Prokofjev misschien dan ook nog hoorbaar in het huidige Rusland? De echo van Stalin? Nou, die is zeker hoorbaar onder het huidige Poetin-regime. Ja. Het is weer een tijd waarin mensen elkaar verklikken. Het is weer tijd waar mensen echt bang zijn om iets te zeggen dat niet hoort in deze tijd van oorlog. Hè. Een paar dagen geleden weer een meisje van een jaar of 12, 13 gearresteerd dat op school op een papiertje had gezet, geen oorlog. En het meisje is, haar vader is, krijgt gevangenisstraf. En het meisje is in een weeshuis opgesloten voor straf. Nou ja, dat zijn toch een beetje. Onder Stalin werd je dan naar een gulagkamp gestuurd. En dan werd je vader doodgeschoten. Dus zover gaat het nog niet. Maar je hoort de echo van Stalin deze dagen toch wel klinken in Rusland. Ja. En Prokofjev? Prokofjev wordt nog altijd uitgevoerd, zo nu en dan. Maar ik denk dat heel veel kunstenaars ook angst hebben. En dat merk je ook wel. Er zijn natuurlijk kunstenaars die deze oorlog in Oekraïne steunen. En dan weet je ook niet waarom ze dat doen. Misschien zijn ze ervan overtuigd. Maar er zijn heel veel kunstenaars die of naar het westen zijn gevlucht. Het schijnt dat er al zo'n 4 miljoen Russen zijn vertrokken. Zo onderhand. En dat zijn toch allemaal vaak kunstenaars, schrijvers, intellectuelen, journalisten. Nou ja, het kan de doodklap voor het Russische kunstleven zijn. Als het zo doorgaat. Michel Krielaars, dank voor het verhaal over Stalin en Prokofjev. Graag gedaan. Wat blijft? Order! This house must come to order right away. Order! Order! All of you. Now let's have it again, straight to the point with no argument. There is business to... Mr. Galley, I've taken a point of order from you already. We will resume your seat. U hoort Betty Boothroyd. Na 700 jaar mannelijke traditie was zij in 1992 de eerste vrouw die voorzitter werd van het Britse Lagerhuis. Haar messcherpe en ook geestige voorzitterschap maakte van het wekelijkse vragenuurtje Prime Minister's Questions een waar spektakel voor televisiekijkers in Groot-Brittannië en over de grens. Boothroyd overleed op 26 februari. Journalist Peter Brussen, oud-correspondent in het Verenigd Koninkrijk, later hoofdredacteur van het NOS Journaal, vertelt hoe Boothroyd in de jaren 90 het rumoerige House of Commons in toom hield. Ze was streng, ze had passie, ze was zeer erg bewust van dit is de bakermat van de democratie. En hier behoor je je te gedragen, de tradities zijn heilig en daar hield ze zich ook aan. Maar had ook die charme en een gevoel van humor en daardoor kreeg ze dat lagerhuis, die lagerhuisleden heel goed onder de duim. Ze was ook, toen zij kwam, moest ze dus ook de pruik op. Hè? Want 700 jaar lang, al die speakers, hè, die voorzitters, die droegen de pruik. Maar dat weigerden ze. I don't wear a wig because I want to feel comfortable in my working outfit. I've got to feel comfortable like that. But I have not neglected the traditions of this great office. Ja, als vrouw en zonder pruik was ze qua verschijning dus moderniserend en doorbrak ze zeker het glazen plafond. Toch hield Boothroyd in de 8 jaar dat ze voorzitter was graag vast aan de tradities die bij het Lagerhuis horen. Die wens om die tradities voor te zetten hoorde zij ook tot de rechtervleugel van de Labour Party. Het was echt zo van, jongens, niet al te gek doen. Ze was enorm voor de vrouwenbeweging, maar zei nadrukkelijk, ik ben geen feministe. Dat was ze niet. Nee, traditioneel. Traditioneel, dat had zij. Haar traditionele houding kwam Boothroyd ook wel eens op kritiek te staan. Zoals toen ze een verbod handhaafde op het geven van borstvoeding in het Lagerhuis. Nadat leden uit verschillende partijen opriepen tot een meer toegankelijke omgeving voor parlementsleden of publiek met jonge kinderen. Als tegenargument verwees Boothroyd naar het verbod op refreshments, oftewel versnaperingen in het huiselijk reglement. Politieke carrières van Boothroyd begon in de jaren 50... toen ze assistent werd van parlementsleden van de Labour Party. En dat smaakte naar meer. Maar de eerste 2 keer dat ze zichzelf verkiesbaar stelde, verloor ze. In 1973 werd ze dan toch verkozen en begin jaren 90 werd ze voorzitter. Much has been written recently about the possibility of having a woman speaker for the first time. I say to you, elect me for what I am and not for what I was born. Eenmaal voorzitter werd Boothroyd vaak vergeleken met de schooldirecteur. Als ze met het roepen van orde, orde, de kakelende en joelende lagerhuisleden in het gareel probeerde te houden of brengen. En ging er iemand echt te ver, dan zetten ze die gewoon de zaal uit. De manier waarop ze dat deed zorgde zelfs voor waardering bij lagerhuisleden die dat overkwam. Onder andere dominee Paisley, dat is de beruchte Noord-Ierse... Ja, dominee, politicus, die zag zij de dag nadat ze hem eruit had gestuurd, zag ze die in de gang lopen. En die komt naar haar toe en zegt, mag je even bedanken voor de hoffelijke manier waarop je mij de kamer uitgestuurd hebt. Ja, Boothroyd groeit op als enig kind in een arbeidersgezin. Politiek bewustzijn en het gedachtegoed van Labour kreeg ze van jongs af aan mee van haar ouders, die al vanaf hun 13e fabriekswerk deden. Haar vader en haar moeder werkten alle twee in een textielfabriek. En haar moeder was erg geïnteresseerd in de politiek, in de vakbond. En die was lid van de partij van de Labour Party, de Arbeiderspartij. En haar vader ook, maar het was vooral haar moeder. En die nam er ook mee naar bijeenkomsten van de partij. En dat vond ze eigenlijk wel prachtig. Toch had Boothroyd niet direct al politieke ambities. Ze ging op haar 16e van school af en sloot zich toen aan bij een dansgroep, de Tiller Girls, waarmee ze optrad en ook een gooi deed naar een carrière als professioneel danser. Maar door een voetinfectie moest ze die droom laten varen. Haar liefde voor het optreden en haar bescheiden achtergrond nam Boothroyd mee naar het parlement en droeg ook bij aan haar populariteit, zegt Peter Brussen. Ze heerste als een soort koningin van het parlement, maar wel zo de people's queen, hè? Want ze had altijd toch dat volkse bewaard. Hè? Accent was ook echt zo'n beetje volks gebleven. En dat vond men ook, al die keurige nette conservatieven vonden dat allemaal, ja, vond wel leuk. Het was ook dat gevoel voor theater wat ze had. Ja, ze had daar gedanst, ze was altijd op toneel geweest. Drama, dat willen de Britten. Dus, en dat kon zij, ze was de geboren toneelspeelster. En hoe zag Boothroyd dat zelf eigenlijk? Was zij inderdaad een geboren toneelspeelster? Volgens haar had haar uitstraling toch vooral te maken met het plezier dat ze in haar werk had. How much of your job is being a good actress? You don't have to be a good actress. You just have to be a good speaker. If you think because I put a smile on my face that I'm a good actress, okay, you can think that. I put a smile on my face because I love doing this job. And I want people to know I enjoy it. But very soon, that smile can turn to a scowl as you say, time after time after time. Order, that's right. Of course it can. But then you've got to deal with the mood of the house. When the house is standing, everybody wants to be called, or somebody said something, and everybody's cheering or shouting. I have got to get order in that house. I will have order from both sides of this house. Bethy Boothroyd is 93 jaar geworden. Wat blijft? Hoe praat je met kinderen over racisme en kansenongelijkheid? En wat maakt iemand tot een held? Vannacht is Jurgen John Affonck te gast, directeur van de Kleine Comedie in Amsterdam en regisseur bij het theatergezelschap Urban Myth. Hij maakte een familievoorstelling over het leven van Martin Luther King, die komende weken door het hele land te zien is. En daarin zien we een jonge Martin Luther King opgroeien in een wereld vol ongelijkheid, maar ook de uitdaging in het leven van een volwassen activist. Jurgen, opnieuw welkom. Aan het begin van jouw voorstelling is Martin Luther King 8 jaar oud. Ik wil eigenlijk beginnen met een kort fragment om de luisteraars meteen mee te nemen, waarin Martin Luther King tijdens een interview wordt gevraagd naar zijn eerste bewuste herinnering aan rassenongelijkheid. En hij vertelt dan dat hij 6 jaar oud was toen hij voor het eerst iets aanvoelde. Were you conscious of color discrimination in your own life? Yes, I became conscious of color discrimination at a relatively early age. I think the first time was when I was about 6 years old. I had some friends who lived, well, they didn't live in front of us, but their parents had a store, two white boys, and they were my inseparable playmates for the early years of my life. And I remember when I was about 6, something started happening when I went over to play with them. They always made excuses. They could not play. They were busy. And finally, I went to my mother with this problem. And she tried to explain to me in the best way she could explain to a child 6 years old. Ja, Martin Luther King's moeder probeerde zo voorzichtig mogelijk aan hem uit te leggen waarom hij plotseling niet meer met zijn witte vriendjes mocht spelen. Zo vertelt hij hier. Jurgen, jij maakt een voorstelling over zijn leven voor een jong publiek. Hoe maak je zulk onrecht invoelbaar voor kinderen? Nou, wat zo mooi is aan kinderen is dat dat gevoel van onrecht heel groot is. Misschien nog wel groter dan bij ons volwassenen, want wij zijn al gehard door het leven, zou je kunnen zeggen. Maar dat gevoel van onrecht, dat leeft bij kinderen enorm. Dus waar ik de voorstelling mee open, is een scène waarbij hij schoenen gaat kopen met zijn vader. Zijn vader loopt gewoon de schoenenwinkel in. Hij ziet twee prachtige schoenen staan en die wil hij kopen voor zijn zoon. Alleen, dat mag niet. Omdat zwarte mensen in het zuiden van Amerika door de segregatiewetten niet in de winkel hun schoenen mochten kopen, maar in een kamertje achteraf. En als die scène gespeeld wordt voor kinderen, dan vinden zij dat zo onvoorstelbaar dat ze in eerste instantie niet geloven dat die situatie echt gebeurd zou kunnen zijn. Maar ten tweede voelen ze ook echt aan dat wat daar gebeurt niet eerlijk is. En een andere scène is ook weer gebaseerd op dit verhaal, is waarbij de moeder van Martin Luther King inderdaad The Talk doet. En The Talk is vooral in Zwart-Amerika echt een ding. Daar kan je ook vinden op YouTube. En dat is het gesprek dat ouders hebben met zwarte kinderen, voornamelijk zwarte jongetjes, waarbij ze uitleggen dat de maatschappij niet eerlijk is. En dat zwarte jongetjes daar heel erg van bewust moeten zijn, omdat ook al gebeuren de dingen die naar je gevoel onrechtvaardig zijn, je moet meegaan, je moet meebewegen in die stroom, omdat je anders letterlijk je leven niet zeker bent. Mm. En dat is een van de moeilijkste gesprekken die je met een kind kan voeren als ouder zijn. En nogmaals, op YouTube zijn er heel veel van dat soort verhalen te vinden, of fragmenten te vinden, waarbij ouders uitleggen hoe die talk in elkaar zit. En dat doet de moeder van Martin Luther King dus in jullie voorstelling ook? Ja, op het toneel. En daar hebben we ons gebaseerd op hoe dat in Amerika ging. Maar zelfs in Nederland worden dit soort gesprekken ook gevoerd. Dat je inderdaad dat je twee keer zoveel je best moet doen, of dat je niet, nou ja, dat de maatschappij in elkaar zit zoals die in elkaar zit. En dat is niet gelijkwaardig voor iedereen. Je hebt ook contact met kinderen, hè? Tijdens en na de voorstelling. Kunnen ze geloven dat dit allemaal echt gebeurd is? Nou ja, we hebben een fantastisch lespakket. Dus als mensen in schoolverband komen, dan krijgen ze sowieso de achtergronden mee. En als mensen met ouders komen, dan horen ze inderdaad ook van hun ouders dat dit inderdaad echt gebeurd is. En het is zo'n onvoorstelbaar verhaal. Zelfs het verhaal van zo'n busboycott, een meisje dat in de bus zat, dat niet op wilde staan omdat ze op moest staan voor een witte man. En dat ze wilde geen ruimte maken. Ja, dat kan je tegenwoordig niet voorstellen. En kinderen van nu kunnen zich dat al helemaal niet voorstellen. En gelukkig maar. Ja. Maar daarom is het wel belangrijk om dat bewustzijn te creëren bij kinderen. Om te zorgen dat ze weten dat dit in de geschiedenis ligt. Maar dat het wel iets zegt over de ongelijkheid in de maatschappij. En daarom heb ik in de voorstelling eigenlijk drie lijnen aan proberen te geven. Dat is de anekdote van Martin Luther King. Daar hoort de busboycott bij, het schoenen kopen. De aanslag op zijn huis bijvoorbeeld. Maar er zit nog een tweede lijn in. En dat is inderdaad de interactie met het publiek. Soms wordt het publiek echt om hun mening gevraagd. En wordt inderdaad een kindje uitgenodigd om op het toneel deel te nemen aan die scène. En het moment dat dat gebeurt, dat een echt kind opeens in een fictieve situatie komt, dan krijgt de scène opeens veel meer lading. Want hij wordt twee keer gespeeld. Eén keer met José, de acteur die Martin Luther King speelde, en nog een keer met een kindje. En die tweede keer komt hij zoveel meer binnen. En dan wordt het van fictie opeens een vorm van realiteit. Ja, en dat voelen kinderen en voelen families heel erg. En dan is er nog een derde lijn en dat gaat over de acteurs onderling. Wat is de relatie onderling en hoe zitten die machtsverhoudingen? En hoe wordt daarmee gespeeld en hoe wordt daarmee afgerekend op een gegeven moment? Ja, en ik heb de doorloop mogen zien. Dus niet het hele toneelstuk, maar een groot deel. En ik had het idee dat het een stuk is dat speels is en heel serieus tegelijk. Wat het wel extra confronterend maakt. Ja. Tenminste, bij mij, dat gevoel had ik. Dat is ook precies wat ik wilde. Je kan natuurlijk niet met een doemverhaal een familievoorstelling presenteren voor kinderen. Want dan zie je door die depressieve scènes niet meer de boodschap die er wel in zit. En de boodschap voor mij is, dit moeten we samen oplossen. We moeten samen verder een toekomst creëren waarbij iedereen ruimte krijgt. En die lichtheid zit inderdaad in het plezier dat mensen hebben om het verhaal van Martin Luther King te vertellen. Het verhaal. En ook de muzikanten, die daarbij zijn. Ja, de muziek uit die tijd. We hebben echt prachtige nummers uit die periode gekozen die ook een soort lichtheid en luchtigheid met zich meebrengen, terwijl ze toch zware onderwerpen aansnijden. Ja. En dat is wel, die lichtheid heb je wel nodig om het verhaal echt over het voetlicht te kunnen krijgen. Want anders ga je, anders sluit je je af. Je moet mee, je moet eigenlijk verleid worden. Je moet verleid worden om in het verhaal mee te gaan, met die acteurs mee te gaan. We hebben ook een verteller die een centrale rol speelt. Victor Griffioen. En die moet je ook meenemen in het verhaal, zodat je zin hebt om te horen wat er met Martin Luther King is gebeurd. En pas gaandeweg kom je er tijdens de voorstelling achter dat hoe het verhaal verteld wordt eigenlijk niet helemaal klopt of niet helemaal gaat zoals het zou moeten gaan. En daarom komen die acteurs ook in opstand. En dat is heel mooi om die dynamiek te voelen bij het publiek als je in de zaal zit. Ja. Ja, en wat ik ook opvallend vond is dat naast onrecht voel je ook best vaak angst bij Martin Luther King en zijn omgeving, bij zijn familie. Er werden zelfs aanslagen gepleegd op het huis waar ze woonden. Jij schuwt de moeilijke momenten niet samen met de acteurs. Je houdt eigenlijk niks weg bij kinderen, heb ik het idee. Nee. En je neemt ze daarmee heel serieus. Ja, nou ja, wat interessant is dat de directeur van het Krakeling, Kees Blijleven, een andere voorstelling van mij heeft gezien in de Schouwburg Amsterdam. We hadden Liefde, Warm Wapens en dat ging ook over de burgerrechtenbeweging. En hij heeft me naar aanleiding van die voorstelling gevraagd, kan je een soort epische voorstelling, zoals We hadden Liefde ook was, zou je dat kunnen maken voor kinderen? En dat, ik had nog niet eerder iets voor kinderen gemaakt, dus dat vond ik eigenlijk heel spannend. En ik heb toen wel vanaf het begin besloten, ik ga geen knieval doen. Ik moet een voorstelling zijn die ik eigenlijk voor het volwassen publiek ook zou kunnen maken. En het verschil met kinderen volgens mij is dat er meer context gegeven moet worden, omdat die een bepaalde onderwerpen wat minder bekend zijn. Dus dat heb ik toen ook gedaan. En daar heb ik ook letterlijk slapeloze nachten van gehad. Want ik dacht ook de hele tijd van, ja, maar is dit niet te moeilijk? Is dit niet te zwaar? Is dit niet te ingewikkeld? Snappen kinderen dit wel? Dus richting de première? Ik heb echt niet geslapen. Nee? Nee, echt. Er zijn een aantal elementen in die voorstelling die ervoor zorgden dat ik niet wist hoe de voorstelling zou vallen. En het is altijd bij een creatief proces. Het is altijd ik in ieder geval heb altijd in het repetitieproces een punt waarbij ik het echt niet meer weet. Ik noem dat rock bottom. Je raakt rock bottom. Dus, en lager dan dat kan je niet zakken. En dan weet je echt niet meer waar je het moet zoeken en waar je de volgende stap moet vinden. En inmiddels weet ik wel dat als ik dat punt heb bereikt en ik zie het echt niet meer zitten, dan komt ook wel weer het licht en de oplossing. Maar vlak voor de voorstelling had ik weer zo'n moment waarvan ik dacht, deze voorstelling is veel te ingewikkeld en veel te zwaar. En het klopt helemaal niet. En kinderen gaan er niet in mee. En vooral tegen het einde aan moet het publiek meedoen. Het gaan ze natuurlijk niet doen. En ze kijken als kippen naar het onweer. Nou ja, die angst was levensgroot. En toen gingen we try-out. En toen merkte ik dat mensen inderdaad wel met die voorstelling meegingen. Die vorm snapten. Maar dat ook kinderen begrepen waar het over ging. En dat was weer terug te herleiden naar dat gevoel van onrecht. Dat ook al zijn het ingewikkelde thema's, je voelt dat er wat er gebeurt, dat niet eerlijk is en dat Martin Luther King opkomt voor ieders rechten. En daar zijn kinderen heel gevoelig voor. En daarom gaan ze ook mee in het verhaal. Mm. En wat we ook proberen bloot te leggen is systeem. Hoe werken nou die systemen van macht onderling bij die acteurs? Wat dat is heel voelbaar tijdens de voorstelling. Ik heb me regelmatig zitten opwinden. Echt waar? Ja, en dat was alleen nog maar de doorloop. Kan je nagaan? Ja, en dat vind ik wel echt op het konto te schrijven van de groep die het speelt. En specifiek van Victor Griffioen. Die durft daarin echt een nare rol neer te zetten. Die durft gewoon heel vervelend te zijn en de vragen te stellen die in het dagelijks leven ook worden gesteld. Maar ja, in deze context is dat zo ingewikkeld en is dat zo naar. En dat doet hij heel goed. En regelmatig, ook omdat het over kinderen gaat, denken ze dat Victor echt die verschrikkelijke man is in het dagelijks leven. Dus die vindt het bij sommige voorstellingen is het best wel spannend inderdaad. Ja. Omdat ze het zo serieus nemen. Ja, dat snap ik. Laten we even teruggaan naar het verhaal van Martin Luther King. En een heel belangrijk moment ook in de voorstelling. Could you lower those signs, please? I have some very sad news for all of you. And that is that Martin Luther King was shot and was killed tonight in Memphis. Martin Luther King dedicated his life to love and to justice between fellow human beings. He died in the cause of that effort. Ja, terwijl ik hier naar luister, krijg ik kippenvel. En dat had ik tijdens de voorstelling ook. Met het moment in de voorstelling. King heeft uiteindelijk voor zijn activisme met de dood betaald en wordt nu door veel mensen gezien als een held. En dat is natuurlijk een interessant proces, want tijdens zijn leven was dat niet altijd het geval. Hè? Dat laat je ook in het stuk zien trouwens. Sommige mensen vonden hem te mild, met zijn liefde voor geweldloos verzet. Ik vroeg me af, wat vind jij zo interessant aan dat helderdom? Helder worden gemaakt, na afloop, nooit op het moment zelf. Ook bij Martin Luther King, zoals je dat ook al zei. Op het moment zelf weet je niet wat de juiste keuze is. En neem je beslissingen waarvan je achteraf kan zeggen dat het werkt. Die grote mars naar Washington bijvoorbeeld. Mm. Dat was een kantelpunt in de Amerikaanse geschiedenis. Maar de aanloop daarna was zo onzeker. Want het was een mars tegen werkloosheid, tegen maatschappelijke ongelijkheid. Het was veel groter dan alleen die segregatie. En Martin Luther King heeft dat mede georganiseerd. En de druk op hem werd op een gegeven moment immens. Want waar ze bang voor waren, was dat het ontzettend zou ontsporen. De veiligheidsdiensten hebben hem bevolen de mars niet door te laten gaan. Hij kreeg zelfs een telefoontje van de president. Kennedy zei, dit moet je afzeggen, want dit gaat helemaal mis. Wat een verantwoordelijkheid krijg je dan op je schouders. En sterker nog, hij was weken bezig met de speech waar hij niet uitkwam. Dus I Have a Dream had hij niet van tevoren voor die bijeenkomst geschreven. Hij kwam er niet uit. Hij wist niet precies wat hij wilde zeggen en wat hij moest zeggen. Hij wist niet of hij die mars door zou moeten laten gaan. En uiteindelijk heeft die mars plaatsgevonden. Is het geweldig geweest? Stond hij op het podium met allemaal bekendheden naast zich om die speech te geven. En de originele speech heeft hij weggegooid. En toen heeft hij op dat moment de I Have a Dream speech bedacht en gereproduceerd van een ander moment waarbij hij dat verhaal verteld heeft. En is de geschiedenis en al die puzzelstukjes in elkaar gevallen. En is dat zo'n mooi kantelpunt in de geschiedenis geweest waar we nu met gemak aan refereren van, och, wat was een mooie, hè? Wat een mooie uitspraak. Maar zo was dat niet tot stand gekomen. En dat probeer ik in die voorstelling ook te laten zien. En als je het hebt over helderdom, hij voelde zich op dat moment helemaal geen held. 5 minuten voordat hij het podium opging, voelde hij zich de grootste loser, bij wijze van spreken, omdat hij nog niet wist wat hij zou moeten zeggen. Super. Hij was heel veel last van onzekerheid waarschijnlijk. En dat werd ook door de overheden en door de instanties werd dat gestimuleerd. Bij de busboycott bijvoorbeeld werd hij ook gearresteerd, omdat hij dan op een plek waar je 25 mile per uur mocht rijden, dat reed hij 30 mile, dus 5 mile te hard. En hij werd, net zoals zwarte mannen in Amerika, gearresteerd, vastgezet. Hij heeft het natuurlijk wel dus minder gewelddadig eraan toegegaan. Maar ook hij hebben ze het heel moeilijk gemaakt. Ze hebben de belastingdienst op afgestuurd. Ze hebben alles dwars, in hun macht gedaan. Dwars gezeten. Op alle manieren hebben ze hem dwars gezeten. En dat vergeten we nu gemakshalve. Als ook de Republikeinse politici hem op het schildhuis op Martin Luther King Day en hem een held noemen. Dan zijn we eigenlijk vergeten hoe moeilijk hij het gehad heeft. Hij heeft het enorm moeilijk gehad. En hij voelde zichzelf geen held. Ja, en dat is interessant wat je nu zegt. Want hij wordt achteraf dan tot held gebombardeerd. Maar zijn verhaal wordt niet altijd even waarheidsgetrouw verteld. Bijvoorbeeld door de Republikeinen. Nou ja, we hebben helden nodig. Maar het wordt wel ook gebruikt. Zijn verhaal wordt ook gebruikt. Geweldloosheid. Hij heeft zijn inspiratie gehaald bij Mahatma Gandhi. En dat geweldloos verzet doet natuurlijk wel iets interessants. Als je laat zien aan wat voor geweld jij wordt blootgesteld, terwijl je dat niet terug doet, dan leg je wel iets bloot. Alleen, er zijn Republikeinen die ook naar aanleiding van de Black Lives Matter protesten of de plunderingen die soms daaruit voortkwamen, hebben gezegd, ja, kijk nou Martin Luther King, want hij was geweldloos. Dan denk ik, dat moet je niet zeggen, want dat klopt. Ten eerste klopt dat niet in die context. En ten tweede heeft Martin Luther King zelf ook iets interessants gezegd als het gaat over plunderingen, want die vonden ook in de jaren 60 plaats. En hij heeft erover gezegd, kijk naar wat de achtergrond is van die plunderingen. Waarom gaan mensen plunderingen? Dus veroordeel niet zonder meer dat mensen gaan plunderen, maar probeer te begrijpen waarom ze dat doen. Ja, en dat stukje vergeten ze gemakshalve even. Mm-hmm. Als ze op het schild hijsen en als ze zeggen dat iedereen maar geweldloos moet zijn. Ja. Hoe heb jij geprobeerd om recht te doen aan zijn nalatenschap? Ja, ik weet niet of ik dat kan. Dat weet ik niet. Wat ik wel heb gezegd en ook in de afgelopen repetitieperiode heb herhaald, is ik bied geen, met deze voorstelling, ook we bieden geen oplossing. We bieden geen antwoorden. Maar we laten wel een soort spiegel zien waarbij je systemen blootlegt. Dat systeem in Amerika van segregatie naar aanleiding van het verhaal van Martin Luther King. Het systeem van macht naar aanleiding van de relatie die je hebt met de acteurs. En hoe zij met ze, hoe zij op het toneel met elkaar omgaan. En hoe je die macht kan breken. En ook het systeem van publiek. Welke rol speelt het publiek en welke verantwoordelijkheid draagt het publiek? En je kan altijd in opstand komen. Ik hoop dat die boodschap heel duidelijk wordt overgebracht. En daarmee heb ik nog niet het antwoord gegeven, maar wel de deur opengezet voor kinderen in ieder geval om te denken, als er een situatie is die me niet zint of waarvan ik het idee heb dat het anders kan, dan moet ik daartegen in opstand komen. Dat is wel interessant. Is er ooit wel eens een kindje opgestaan dat heeft geroepen tijdens de voorziening, dit kan niet? Ja, ja, helaas tegen Victor, die dan echt uitgemaakt werd voor, racist. Victor is echt een aantal keer, verbaal te grazen genomen door kinderen die helemaal meegingen in die rol. En wat gebeurde daar dan mee? Op het toneel, je speelt door. En wat Victor zelf zegt daarover, en dat vind ik op zich wel mooi. Want we hebben er ook over gehad, moeten we daar iets in doen? Of moeten we het zijn? Nee joh, laat het maar gebeuren. Oh ja. En hij voelt zich zo veilig bij deze groep mensen. Dat stel nou dat er echt wat gebeurt, wat natuurlijk niet aan de hand is. Maar stel nou dat er echt wat moet gebeuren, dan weet hij ook dat deze groep zo hecht is dat ze het altijd voor hem op zullen nemen. Nee, want kijk, dat is ook interessant natuurlijk, dat je die dynamiek leg je vervolgens bloot. Daar reageert een kind op. En dat is ook eigenlijk de spiegel die je voorhoudt aan iedereen. Je kunt dus echt wat in opstand komen. Je kunt er iets van zeggen. Ja. Je moet niet zomaar je mond houden. En ja. Dus het is eigenlijk ook wel prachtig, toch, dat gebeurt. Ja, dat hoop je wel te veroorzaken. En dat gebeurt inderdaad ook. En tegelijkertijd heb je met de conventie van het theater te maken. Want wat er ook op het toneel gebeurt, dat is de vrijplaats waarin alles mag gebeuren. En als publiek hou je je mond. Ja, en dat is wel goed om daar aan te morrelen. En daar af en toe eens andere richting op te gaan. Beetje te rellen misschien wel. Ja. Nou, de grenzen op te rekken in ieder geval. Ja, ja. En je zei al een paar keer, we hebben daar heel veel over gepraat met elkaar. Ja. Wat zijn dat voor gesprekken? Want het is dus best spannend voor iedereen. Ja, kijk, en dat is iets wat ik zelf ook best wel heb onderschat, deze ronde. Want juist nu, in deze tijd bedoel je? Ja, want Je kan hem vanuit een professioneel oogpunt benaderen. Dat is namelijk, op één actrice na is de hele cast teruggekomen. Dus we kennen de voorstelling eigenlijk al. Dus het is een kwestie, zoals bij andere voorstellingen, van het gewoon opnemen. Ja, je repeteert opnieuw en dan zit je er weer in. Precies. En zo werkt het niet. Omdat in deze tijd, taal is al zo veranderd. Een aantal woorden gebruiken we gewoon ook niet meer. Die 5 jaar geleden nog steeds wel gebruikt werden. Daarvan is er ook een ontwikkeling in de maatschappij geweest, bij de acteurs zelf geweest, waarbij zij en ik ook aangaven van dit moeten we eigenlijk niet meer doen. Dit moeten we niet meer willen. En dat is dat zo evolueert het. Maar ook wat is nou je eigen positie, je eigen maatschappelijke positie op dit moment? En daar hebben we met acteurs veel over gesproken. Van waar sta je zelf nu? Je hebt natuurlijk ook ontwikkeling doorgemaakt. Mm-hmm. Maar ook, wat wil dit verhaal zeggen? Op een gegeven moment werd de vraag opgeroepen, wekt deze voorstelling eigenlijk geen valse hoop? Dat we dan het verhaal voorspiegelen van een man die het eigenlijk heldhaftig gedaan heeft, en dat het daarmee goed afliep. En daarmee heb ik ook gezegd van nee, eigenlijk niet. Want hij heeft het met zijn leven moeten bekopen. En dat laten we ook zien. En we laten ook zien dat aan het eind van de voorstelling, nadat het slotlied gezongen is, weer iedereen bij elkaar komt. Al die acteurs die het zo moeilijk hebben gehad op het toneel met elkaar of door elkaar, dan zie je toch dat iedereen bij elkaar komt. Omdat, wat ik al eerder zei, dat is wel de enige manier om verder te kunnen gaan. Om met elkaar de krachten te bundelen en kijken naar hoe je samen die toekomst vorm gaat geven. En is dat de handtekening van de regisseur? Ik denk dat dit echt de handtekening van de groep is. Want ik heb de tekst geschreven, ik heb het bedacht, Maar wat er uiteindelijk op het toneel staat, is echt wel ontstaan door wat de groep acteurs hiervan gemaakt heeft. Het is ook de eerste voorstelling dat ik dan op een gegeven moment regisseer, en dan zie je het een tijd niet. En dan kom je terug en dan zijn de acteurs heel vaak met de voorstelling aan de haal gegaan. Dan denk je van, maar waarom wordt deze scène zo groots gespeeld? Of waarom vergeet je de nadruk te leggen op dat element in die scène? Waarom doe je dat? Er is iets ontstaan terwijl je weg was. Oh, dat gebeurt altijd en dan moet je altijd drie keer zuchten en dan weer in gesprek met de acteurs om uit te leggen, nee, het idee van de scène is dit, dit en dit. Dus met diezelfde houding ging ik ook weer terug aan. Dus de vorige keer dat we speelden, ging ik ook weer terug naar die voorstelling om te kijken van, nou, ik ben heel benieuwd wat ze ervan gemaakt hebben. En ik keek naar die voorstelling en ze hadden inderdaad dingen veranderd. Maar het waren allemaal veranderingen die het stuk ten goede waren gekomen, die eigenlijk veel beter waren dan ik ooit bedacht had. En ik had eigenlijk helemaal niks te zeggen aan de afloop, behalve goed gedaan en ga zo door. Dus dat betekent dat die acteurs zo goed snappen waar deze voorstelling over gaat, dat elke keuze die ze maken, als het stuk eenmaal aan het spelen is, ja, dat is de juiste. Omdat ze precies snappen waar het over gaat. En dat heb ik niet eerder meegemaakt. Een soort co-creatie. Eigenlijk wel. Maar dat is altijd. Ik ben niet een regisseur. Ik geloof ook niet in regisseurs die alles van tevoren uitdenken. En waarbij de acteurs levende marionetten zijn. Die maar doen wat ze willen. Ik kan het idee aanleveren. Maar uiteindelijk moeten zij het zich zo eigen maken. Dat het lijkt alsof zij het, alsof zij het bedacht hebben. En met een aantal dingen hebben ze dat ook bedacht. En verbeterd. Muziek uit de tijd van Martin Luther King speelt een belangrijke rol. Ik wil heel even met je luisteren. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. Jurgen zit hier met zijn ogen dicht. Ja, zo mooi. Wat gebeurt er nu bij jou als je dit Kijk, hoort? Kijk, dit nummer is zo, zo mooi. En inmiddels, A Change Gonna Come van Sam Cooke. Inmiddels ben ik zo verknocht geraakt aan de versie die wij hebben gemaakt, die Johnny Noten heeft gemaakt in de voorstelling. Omdat dat zo goed bij die sfeer van die scène ook past. De verandering die eraan zit te komen. De hoop die je hebt op een betere toekomst. En weten dat het heel moeilijk is, maar het gaat toch veranderen. En daar droom ik, als ik dit hoorde, als ik deze noten hoorde, dan droom ik dan ben je weg. Daar. Ja. Want hoe kan muziek bijdragen aan protest? Alles. Het geeft onze voorstelling een ziel. Het geeft een proteststem. Ik vind protestliederen een van de mooiste vormen van muziek die er zijn. Omdat het een kunstvorm is die hoop vervat, die protest in zich heeft en die een verandering teweeg brengt. En het zet zich vast, meer dan nog een speech of dan woorden, zet het zich vast in het collectief geheugen. Je wordt teruggebracht naar een bepaalde tijd. Mm. Omdat je die muziek hebt gehoord en omdat je die muziek op een ander bewustzijnsniveau hebt gevoeld. Je voelt muziek echt. En dat is waarom ik ook muziektheater maak. Omdat woorden in een aantal gevallen niet toereikend zijn. Nee, en woorden zijn in ontwikkeling. Hè? Dat gaf je ook al aan. Ja. Dat is toch ook een interessant gegeven. Dat in de huidige tijd, je zei het al, dat in dit stuk bepaalde woorden die je, wat is het, vijf jaar geleden gebruikte, nu niet meer gebruikt kunnen worden. Dat wil je ook gewoon niet meer. Nee, je weet dat de maatschappij aan het veranderen is. En het is ook interessant wat er aan de andere kant gebeurt. Want we hebben nu gezien dat de boeken van Roald Dahl opnieuw bekeken worden en dat daar dus ook veranderingen in gesuggereerd worden. En Roald Dahl is een van mijn favoriete schrijvers. Ik heb boeken met zijn handtekening erin. Dus ik ben me verknocht aan die verhalen. En toch was ik heel erg verbaasd over de reacties die teweeg bracht. Omdat er nu gesuggereerd werd om andere taal te gebruiken. En ik merkte dat mij niet zo raakte als het sommige andere mensen raakte. Omdat ik denk, ja, maar de herinneringen die ik aan die boeken heb en de boeken die ik nog steeds heb, die worden me niet afgenomen. En aan jonge kinderen, nieuwe kinderen krijgen nieuwe herinneringen met nieuwe taal in die boeken. En ik snapte niet helemaal of ik waarom mensen daar tegen zijn, wat mensen kwijtraken. Waar het mensen ook boos maakt, hè? Heel erg. Ja. En uitgevers die dan zeggen, ja, maar ik ga het niet veranderen. Denk je ook. Dat vind ik best pittig als de erven, degene die verantwoordelijk zijn voor het erfgoed van die verhalen, eigenlijk hebben besloten dat dat toch zou moeten veranderen. Ik denk, ja, maar welke rol heb jij dan als uitgever? Of welke verantwoordelijkheid neem je dan als uitgever? Of welke verantwoordelijkheid verdedig je dan om dan te zeggen, ik ga het niet doen? Dat snap ik niet. En ik heb niet het gevoel dat mij het afgenomen wordt omdat andere woorden worden gebruikt. Omdat het verhaal nog steeds overeind blijft. Want dat voelt dus voor jou niet bijvoorbeeld, door dingen te veranderen in jouw eigen toneelstuk, als een artistieke knieval. Je ziet het echt als meegaan met de tijd. Ja, en luisteren. Je had het zo net over co-creatie. Luisteren naar ook wat de spelers zeggen. Die zijn jonger dan ik. Die hebben andere thermometer, andere maatschappelijke thermometer. En als zij suggesties doen om woorden te veranderen, dan kan ik zeggen, ik zou dat eigenlijk niet zo snel doen. En als dan op een gegeven moment andere mensen dat ook, of meerdere acteurs het zeggen, denk ik, ja, nou, dan is mijn mening dus blijkbaar niet helder, heilig. En verandert het niet echt iets aan de essentie van mijn voorstelling. De essentie blijft overeind. En dat vind ik het belangrijkste. Het moment dat verhaallijnen echt radicaal anders worden. Of de betekenis daadwerkelijk inhoudelijk helemaal verandert. Nou, oké, dan kan ik me voorstellen voor het artistieke product gaan staan. Maar je wilt ook openstaan voor die verandering. Ik dus denk dat we niet anders kunnen. Want anders is wat je doet achterhaald. Of dan raak je je connectie kwijt met de maatschappij en de vragen die er zijn in de maatschappij. Ik moet me open blijven stellen. Vind je het hele verhaal van Martin Luther King, hoe verhoudt zich dat tot, dat is een grote vraag hoor, dat snap ik, maar hoe verhoudt zich dat tot de huidige tijd? Ja. Ik worstel enorm met deze vraag die we ons ook hebben gesteld in de repetities. Ik denk dat ik verschillende antwoorden heb. Ik heb een idealistisch antwoord waar ik heel erg in wil geloven, dat door het verhaal van Martin Luther King kunnen we een betere toekomst tegemoet gaan. Ik heb een wat cynischer antwoord waarvan ik eigenlijk denk, ja, heeft het allemaal zin? Heeft het zin om zo te strijden als je het met je leven moet bekopen en er eigenlijk in Amerika heel weinig veranderd is? Aan de andere kant, volgens mij is het realistische antwoord op deze vraag, we moeten deze verhalen blijven vertellen om soms tegen beter weten in een betere wereld op te gaan zoeken. En in deze betere wereld is het inderdaad gebeurd dat Barack Obama de eerste zwarte president was en iets heeft bereikt wat in de tijd van Martin Luther King onbereikbaar was en onvoorstelbaar was. Maar het was ook even onvoorstelbaar dat Donald Trump gelijk naar Barack Obama president werd van Amerika. En het is ook onvoorstelbaar. Misschien wel als reactie op. Hè? Ik denk dat het is. Ik heb een artikel gelezen over Amerika en waarbij we allemaal in een soort overwinningsroes verkeerden toen Barack Obama president werd en toen het ziekenfonds werd opgericht en dat er allemaal fantastische dingen gebeurden. Ja. Zijn we ons niet bewust geweest van die grote tegenbeweging die ook plaats heeft gevonden in die de onderbuik van Amerika? We hebben dat niet gezien. Willen zien. We waren misschien, de mensen voelden zich wat comfortabel in wat er ontstaan was. Ik denk dat een aantal mensen zo gelukkig waren met de verandering die plaatsvond, dat je daarvoor je ogen sloot voor andere mensen die tegen die verandering waren. Ja. Zijn beroemde I Have a Dream toespraak, waarvan jij net vertelde, dat die eigenlijk spontaan ontstaan is op de plek, omdat hij er maar niet uitkwam wat hij moest gaan vertellen op dat enorm moeilijke moment. Heeft die toespraak zijn tijd overleefd, denk je? Het is een toespraak van hoop. En het is een toespraak die waarbij hij hoopt dat zijn kinderen een betere, gelijkwaardige toekomst tegemoet zouden gaan. En ja, is dat uitgekomen? Gedeeltelijk wel, gedeeltelijk niet. Zijn kinderen zijn op moeten groeien met een vader die het leven heeft gelaten. En is dat het offer waard geweest?

Wayne Shorter. Hij overleed op 89-jarige leeftijd in Los Angeles. Wat blijft? Acteur en regisseur Gijs de Lange speelde jarenlang in Het Klokhuis. Over zichzelf sprak hij liever niet. Maar luisteren en advies geven kon hij als geen ander. Wat zou Gijs hiervan vinden? Horen veel collega's nog steeds in hun achterhoofd. Inge Terschuren volgt het spoor terug van Gijs de Lange met acteur Hans Kesting, die Gijs al sinds de toneelschool kent, met cabaretier Pepijn Schoneveld, met wie hij zijn humor deelde, en met zijn geliefde, Helene de Bakker. Het geheim van de kok scheelt een borrel op een slok. Dat is het geheim van Albert Einstein. Dat is het geheim van de kok, Albert Einstein. Vandaag, om moeder te verrassen, een recept voor eigengemaakte appelmoes. Daarvoor hebben wij nodig 1 kilo peertjes. De vieze kok Albert Einstein uit Het Klokhuis. Dat is hoe het gros van Nederland Gijs de Lange kent. Met zijn witte jas vol vlekken, gele tanden en pluizige snor gooide hij de meest smerige dingen in zijn kookpot. Naaktslakken, gras, afwasmiddel. Daarna de peertjes op de betegelde keukenvloer. Flink plot stampen. Als je moeder even een boodschap doet. Bij thuiskomst van je moeder wegwezen en bij een vriendje gaan eten. Mijn licht recalcitrante kinderziel kon zijn boodschap wel waarderen. De dingen vooral niet doen zoals het hoort, en je niet te veel aantrekken van je ouders. En ik was slechts een van zijn vele fans. Kok Albert Einstein, ja, toch, ja. Dat was echt wel een, dat was wel een classic, vind ik, ja. Dat was fantastisch, dat deed hij fantastisch goed. Het waren ook zulke grappige teksten, ja. Dat vond hij ook voor mij een van de leukste dingen om te doen. Maar Gijs de Lange was veel meer dan dat. Hij acteerde in films, televisie en theater, regisseerde talloze toneelvoorstellingen en cabaretshows, schreef zelfs opera's en was voor heel veel mensen in het vak een mentor. Ik blik terug op het leven van Gijs de Lange met acteur Hans Kesting, die hem kent als regisseur, acteur en goede vriend. Ik weet niet of die ooit echt heel erg van het acteren heeft gehouden. Dat weet ik dus niet. Dat geloof ik niet, eerlijk gezegd. Met cabaretier Pepijn Schoneveld, die vertelt wat zenboeddhisme en humor voor Gijs de Lange betekenden. Dit is toch veel knapper dan dat serieuze toneel. Het is zoveel makkelijker om iemand te laten sterven en mijn kind verloren dan om iemand te laten lachen. En dat is ook echt zo. En met zijn partner Helen de Bakker, met wie hij over alles praatte. Het leven en de dood. Hij was heel bang voor de aftakeling die hij bij zijn moeder zo zag. En dat wilde hij niet. En daarom is hij al vrij vroeg actief geweest en actief lid geweest bij Coöperatie Laatste Wil. Cool, I'm having an interview about Gijs here, so I'm calling you back in an hour. Ik ontmoet Hans Kesting in de stad Schouwburg van Amsterdam, waar ze jarenlang samen speelden bij Toneelgroep Amsterdam. De twee leerden elkaar begin jaren 80 kennen, toen Hans Kesting op zoek was naar een regisseur voor zijn afstudeervoorstelling aan de toneelschool. En toen zijn we op hem afgestapt. En hebben we ons voorgesteld en gevraagd, zou jij ons eindexamen voorstelling willen regisseren? En zei hij, ja, leuk. Hoe beviel het, die eindregie van Gijs de Lange? Ja, dat was ontzettend leuk. We deden Medea in de vertaling van Euripides. We waren met 4 klasgenoten. En ja, dat klikte meteen enorm tussen ons 4 en zeker tussen hem en mij. Omdat ik hield van zijn directe manier van regisseren. Geen vage opdrachten of vage, allemaal hele heldere aanwijzingen. Tekstgericht allemaal. We zijn zelfs nog een paar dagen naar de Ardennen gegaan. Zogenaamd om ons te verdiepen in de tekst, maar eigenlijk gewoon om wandelingen te maken en te eten en te drinken. Het was een super tijd. En eigenlijk in die tijd is onze vriendschap ook echt ontstaan. Ja, ik geloof dat wij vrienden werden, ook omdat ik nog geen gevestigde acteur was. Ik was een toneelschoolleerling die net als hij uit Rotterdam kwam. Met wie we vooral, ja, ik haat dat woord, een beetje, of haat. Ik vind het altijd een beetje een lastig woord. Maar ik zie hem wel als een toneelvader, snap je? Ik heb echt wel veel dingen van hem geleerd. Ook hoe je houding als acteur, dat je die nooit moet neerleggen. Dat nooit een klagende acteur moet worden. Nooit een acteur die aan de bar zit te klagen, maar in het repetitielokaal zijn mond houdt. Dus als je het echt niet meer eens bent, spreek je uit. En als je het echt niet meer kunt, als je denkt, wat doe ik in deze productie, stap eruit. In 1987 werden ze collega's bij Toneelgroep Amsterdam. Gijs zat daar al, Hans kwam auditeren. Hij heeft mij ook geholpen om met de auditie, de voorbereiding om te auditeren. Want hoe heeft hij je daarbij geholpen? Ja, met een fantastisch idee. Ik had op toneel, een van mijn favoriete toneelschrijvers is Thomas Bernhard, Oostenrijkse schrijver. En ik auditeerde, ik moest een stukje alleen doen en een dialoog met iemand. En ik had dan voor mezelf een stukje uit Thomas Bernhard, uit het stuk De President gekozen. Over een president die vertelt over in lange monologen over zijn leven, waar hij vandaan komt, waar hij naartoe wil, wat hij haat, wat hij leuk vindt. Nou ja, zoals Thomas Bernhard schrijft. En de eerste zin is iets van, ik kom uit de onderste regionen. Zij het niet de allerlaagste, maar wel uit de onderste regionen kom ik. Ik kom uit de onderste regionen. De onderste regionen, daar kom ik van. Er zijn ook vaak herhalingen bij Bernhard. En Gijs had gezegd, je moet je niet voorstellen. Je moet gewoon zo gauw als je aan de beurt bent in het lokaal binnenkomen, meteen beginnen te praten tegen die mensen. Dus ik ben naar binnen gehaald door Hans Kemna, de casting director. En ik kwam het lokaal in en ik keek die tafel aan. Er zaten Gerard-Jan Reinders, Ritsema, Hans Kemna, Janine Brocht, geloof ik. En ik begon gewoon te praten. Ik kom uit de onderste regionen. Niet uit de allerlaagste, maar wel uit de onderste regionen. En ze waren helemaal overrompeld. Dat was een hele goede vondst. Ja, diezelfde middag hoorde ik nog dat ik aangenomen was. Want jullie hebben ook samen in voorstellingen gestaan hier. Is er een voorstelling waar jij bijvoorbeeld bijzondere herinneringen aan hebt? Ja, dat is de voorstelling Ballet van Gerard-Jan Reinders. Dat was een zogenaamde montagevoorstelling. Gebaseerd op het verhaal van Orpheus en Eurydice. In die voorstelling, ja, hoe moet ik het nou eens kort en simpel zeggen? Nou, het gaat dus over Orpheus en Eurydice. En er is een heel koor van mensen. Het is gebaseerd op de regels die een ballet hebben. Dus mensen komen van links op en gaan we rechts af. En doen een beweging en gaan weer af. Dus het eerste deel waren korte teksten die met een dansvorm gezegd worden. Ik kwam op, ik deed een beweging. Ik zei een Gerard-Jan Reinders zin en ik ging weer af. En zo ging ik bij iedereen. En uiteindelijk komen al die mensen in de onderwereld. Maar dat was in dit geval een hele prachtige door Paul Gallas vormgegeven. Ja, zaal uit Versailles of zoiets dergelijks. Met hele mooie pilaren. En daar zaten al die personages op een stoeltje. En iedereen had een verhaal te vertellen. En Gijs zat naakt op een stoel. En ik zat naakt op een stoel. En op een gegeven moment kwam hij naar me toe. En zaten we bij elkaar. En dan hadden we een tekst. Ja, die kan ik nog niet meer. Maar die spraken we unisono. En dat was een tekst die ging over, we zijn alles voor elkaar. Biertje, asbak, bloem, huis, tafel, hond. Ja, dus we gingen het maar door. En dan eindigde het met van, we kunnen, ja, ik weet die tekst niet meer, maar het ging over gewoon twee mensen die gewoon alles voor elkaar zijn. Ik hou zoveel van hem. En als hij opkijkt, dan. En dat spraken we dus tegelijkertijd. Dat ging spat exact. Daar hadden we zo goed op geoefend. Dat was gewoon een heel mooi ontroerend verhaal. En uiteindelijk bleef hij er zo naakt op mij zitten. En ik was natuurlijk met een grote fan. En Gijs was ja, zo'n raar, een beetje een slappe regenwormachtig. En die hing dan zo op me. En dat vonden we altijd zo'n kick om te doen, dat stukje. Heel intiem ook. Heel intiem, ja. Want nu ik aan het praten ben, herinner ik me dat ik op een gegeven moment op ging staan. En dan had hij in mijn arm en dan liet hij zich naar achteren, helemaal naar achteren vallen. Dus die hing hij eigenlijk gewoon naakt, hangend naar achteren. Het was ook een prachtig beeld. In die prachtige zaal. Snap je het een beetje? Ja, ik heb een beeld in ieder geval. Ja, ja, en het klinkt dus ook alsof jullie heel veilig bij elkaar voelden. En dat ook konden doen met elkaar. Absoluut, absoluut. Ja, er was nog geen tijd van intimiteitscoördinatoren, zou ik maar zeggen. Nee, nee. Nee, maar. Die had je misschien ook niet nodig. Nee, helemaal niet nodig. Nee, nee, nee. Ja, we waren. Het was meer een broers op een of andere manier. We konden gewoon. We waren altijd. Zeker toen we hier waren, altijd in elkaars gezelschap. Of ik was bij hem thuis, weet je wel. Of hij kwam bij mij. Het was allemaal zo vertrouwd. En ik kon met alles bij hem terecht. Niks vond hij vreemd. En hij bij mij. Maar ik denk dat ik veel meer dingen bij hem neergelegd heb dan hij bij mij. Ja, een echte vriend. In 2001 vertrekt Gijs de Lange bij Toneelgroep Amsterdam. Hij gaat minder acteren en steeds meer regisseren. Niet alleen toneel, maar ook opera, musical en cabaret. Ik weet niet of die ooit echt heel erg van het acteren heeft gehouden. Dat weet ik dus niet. Dat geloof ik niet, eerlijk gezegd. dat hij zich toch ging vervelen. Of op een zeker moment zag, tot hier kom ik en verder zal het niet gaan. Hij is door de jaren heen, is hij dat kunsttoneel volgens mij allemaal maar een beetje een niche iets gaan vinden. Weet je wel, iets wat, ja, wie gaat er nou eigenlijk naar de Schouwburg? Terwijl er gaan heel veel mensen naar de Schouwburg. Maar hij ging zich een beetje afzetten door tegen dat kunstgebeuren, zou ik maar zeggen. Hij vond humor en mensen laten lachen het hoogst haalbare, volgens mij. En het moeilijkste ook. En hij hield ervan om dat op te zoeken. En daar de best mogelijke voorstellingen mee te maken. Want hoe stond hij in het leven? Stond hij lichtvoetig in het leven of had hij ook een zware kant? Ja, hij had zeker een zware kant, maar dat zag je omdat hij natuurlijk dronk. Hè? Met periodes. Het had ook met zijn jeugd te maken, met het feit dat zijn ouders gelovig waren. Ja, met hoe hij in het leven staat. Ik weet nog wel, er was een zin in Medea, wat op de toneelschool zeiden. En dan had hij die zin was van het koor. En die eerste zin leidde: het is een onheil dat de wereld werkelijk bestaat. En dat vond hij een prachtige tekst. Ja. Wanneer de carrière van Gijs een andere kant op gaat, wordt het contact tussen de twee minder. Maar als we elkaar zagen, was het ook in één keer weer helemaal op de oude voet verder. Weet je nog wat de laatste keer is dat jullie samen iets gemaakt hebben? Het laatste wat ik gedaan heb, was in Welkom in de Middeleeuwen. Ja. Dat was eigenlijk een rare dag, omdat, zoals ik al zei, de laatste 10 jaar, zeg maar, ja, zagen we elkaar niet veel meer. Maar goed, wat me al troost gaf, was dat als we elkaar zagen, was het er in één keer weer. Behalve toen, bij de laatste keer dat ik met hem gespeeld heb in Welkom in de Middeleeuwen, had ik me heel erg op verheugd om hem te zien. Maar ik had eigenlijk geen contact met hem. Ik vond hem chagrijnig en in zichzelf getrokken en in zichzelf gekeerd. Ik dacht, hij ergert zich aan me. Ik weet niet wat het was. Het was eigenlijk een ongemakkelijke dag. Het spelen ging voor de rest goed. En die opnames waren in een kasteel in Gelderland. En ik was met de auto. Zei Gijs, kan ik met je meerijden? Ik zei, ja, tuurlijk. Dus ik dacht, nou, misschien kunnen we nu. Maar het gesprek in de auto was eigenlijk ook non-existent. En toen stapte hij uit, waar hij uit moest stappen hier in Amsterdam. En toen dacht ik nog van, god, het is nou echt, we hebben eigenlijk, lijkt wel of we elkaar niks meer te zeggen hebben. Of het weg is gewoon. Ja, net of het nou over is, dat het nu voorbij is wat we hadden. Hoe sporadisch we elkaar ook zagen. Maar ja, daar ben ik toen achtergekomen, toen hij me een paar weken later belde, om me persoonlijk op de hoogte te brengen van het feit dat hij dus ziek was. Het was dus vlak daarvoor, die opnames. Hij zat toen al in dat proces. Hij zat al in die onderzoeken dat hij longfibrose had. Dus hij merkte ook al bij het omkleden dat hij sneller buiten adem raakte, snap je? Dus hij was heel erg bezig met. Dus toen op die avond dat hij mij opbelde en zei, Hansje, met Gijs, ik moet je iets vertellen. Ik zei, hoe is het met je? Slecht. Ik zei, wat dan? Ik ben ziek. Ik zei, wat? Nou, toen vertelde hij wat hij dan had, maar dat er nog heel veel dat het behandelmogelijkheden waren en dat hij misschien nog wel, weet ik veel, tussen de 5 en 10 jaar kon leven. Hij was heel erg rustig eigenlijk. Maar ik zei, oh, nu begrijp ik wat er toen was, die dag. Ja, zei hij, ik was gewoon, eigenlijk ben ik blij dat ik dat nu weet, dat de reden was. En het deed me op een vreemde manier ook goed dat ik tot het groepje mensen behoorde die persoonlijk op de hoogte wilde brengen van het feit dat hij ziek was. Dat ik belangrijk genoeg nog steeds was in zijn leven om ook een gevoel van spijt, maar dat we zo uit elkaar zijn andere richting op zijn gegaan. Maar dat was niet uit kwaaie wil. Zo gaat het leven soms, snap je? Maar het belangrijkste was dat het er altijd weer was als we elkaar zagen. Fijn dat ik langs mocht komen. Zeker. Pijn. Ik zit dus nu voor de verandering in jouw studio. In mijn podcaststudio. Ja, in jouw podcaststudio. Ik noem het altijd de vliegtuigkamer podcaststudio. Ik maak hier ook vliegtuigen, dus die hangen hier allemaal aan de muur. Voor cabaretier en acteur Pepijn Schoneveld was Gijs de Lange een vriend, een leermeester en iemand met wie hij zijn gevoel voor humor deelde. In de podcast Pep Talk interviewde hij Gijs een week voor zijn dood. Wat zou je, dat had ik ook als vraag, ik weet niet of ik dat kan zeggen. Als iemand overlijdt in mijn leven, zou ik jou bellen. Straks ben je er niet meer. Nee. Wat voor tips heb je? Ja, ik weet het niet. Wees zo lief mogelijk voor diegene die sterft. Ja. Het ging dus toen al heel slecht met hem, want hij zat aan zuurstof. Ja, maar hij wilde wel graag dat gesprek toch nog door laten gaan. Ja, want het was zo dat toen hij zei dat hij stervende was... Ik wilde hem altijd al in de podcast, maar toen hij zei dat hij stervende was... toen dacht ik toch... Maar ik weet niet of dat mijn eerste gedachte was, maar toch... Oh shit, ik moet hem nog wel in mijn podcast. Heel functioneel. Heel functioneel. En toen had ik hem gevraagd. Toen zei ik, ja, wil je... Toen zei hij, ja, heel graag. En toen hebben we dat gelukkig nog kunnen doen, een week... Volgens mij heb ik vrijdag opgenomen en woensdag overleed hij. Zo. Ja. Maar toen, tijdens het monteren, hoorde ik hoe ziek hij eigenlijk was. Want hij kon geen zin meer uitspreken zonder adem te halen, zeg maar. En dat hoorde ik pas toen ik ging monteren. Die ademhalingjes heb ik heel veel uitgemonteerd. Omdat dat is haast niet naar te luisteren anders. Ik maakte heel veel grappen. En toen heb ik ook tegen hem gezegd, wel eens, vind je dit erg dat ik grappen maak? Zei hij, nee, blijf het doen alsjeblieft. Of hij zei, nee, blijf het doen alsjeblieft. Zo praatte hij. Nee, en die grappen, dat viel mij inderdaad ook op. Dat jullie een beetje zaten te geinen en ook over de dood. En, ja. Maar is het dan, doe je dat ook omdat er een soort ongemak onder zit? Of is dat van jouw natuur? Nee, dat is mijn afweermechanisme is humor. Dus als ik mijn afweermechanisme is humor of vragen stellen. Dat is mijn afweermechanisme. Dus ik vond ook toen ik het terugluisterde... en dat heb ik ook van sommige mensen gehoord... die zeiden, oh, je moest wel heel veel lachen. En toen dacht ik... ik moest heel veel lachen tijdens de opname... omdat hij gewoon een grappige man is of was. Maar ook om het een beetje het ongemak toch een beetje weg te lachen. En die grappen waren er... Ja, dat doe je vaak op het moment dat je voelt... of tenminste, ik doe dat als ik voel dat iemand pijn heeft... wil ik die pijn wegnemen. Dus dat deed ik bij hem ook wel. En ik deed ook bij hem omdat hij gewoon heel veel van humor hield. Dus ik vond het dan ook heel leuk om hem aan het lachen te maken. Ja. Als Gijs lachte, dacht je ook zo, yes. Het is gelukt. Het is gelukt, hij moest om me lachen. Dus het was deels afweer, maar deels ook gewoon hem vermaken. Want die humor, die nam Gijs de Lange heel serieus. De één keer zat ik met hem bij... Ronald Goedemond. Gingen we samen naar Ronald Goedemond. En dat is supergoed cabaret. Cabaret op het hoogste niveau. Heel grappig. En toen zaten we daarna in de zaal. We liepen weg. En zei hij, dit is toch veel knapper dan dat serieuze toneel. Het is zoveel makkelijker om iemand te laten sterven. En ik ben mijn kind verloren. Dan om iemand te laten lachen. En dat is ook echt zo. Er wordt ook in Nederland, vind ik vaak, makkelijk gedacht over cabaret. Of over dat iets grappig. Dat is echt heel moeilijk. Gijs de Lange regisseerde een aantal voorstellingen waar Pepijn in speelde. Zijn kracht als regisseur was dat hij juist niet te veel ingreep. Of, zoals Pepijn het zegt... Hij was ook gewoon lui. Mensen zeggen altijd dat hij... ja, nou kijk, wat hij goed kon, jezus, is dat hij... omdat hij natuurlijk erg een zen-boeddhist was... hij kon heel erg in het moment zijn. Dus hij kon heel erg kijken naar wat er was. En niet heel veel regisseurs die gaan dan spelletjes met je spelen. Of nou, ik bedoel, zo, die hebben een dubbele agenda. Hij was heel goed in tekstbehandeling, dus hij kon heel goed luisteren. Hij kon heel goed luisteren, dus hij kon heel goed zo... oh nee, die klemtoon klopt niet, wat je zegt. Of nee, je moet hem zo zeggen. Dat kon hij heel goed. Maar dat kon... Soms was het ook gewoon luiheid. Alleen die grens is natuurlijk heel ingewikkeld. Maar zegt hij nou niks omdat hij dingen wil laten ontstaan? Of is hij er gewoon klaar mee? Dat is, en ik denk dat hij veel vaker echt gewoon keek naar wat er was. Maar was bijvoorbeeld wel dat toen waren de try-outs. En toen na de eerste try-out zei hij, ja, reet er goed, niks meer aan doen. En toen dacht ik, nee, het is helemaal nog niet goed. Maar je bent gewoon... Je hebt gewoon geen zin meer. Je hebt gewoon geen zin meer en dan kon hij gewoon weer gaan drinken. Want hij was een alcoholist. Zolang ik jou ken, wist ik dat die gaat niet oud worden. Oh ja. Nou ja, omdat je ook veel drinkt. Ja. Ja, ik heb er ook niet naar geleefd om heel oud te worden. Nee. Je hebt alles aan gedaan. Ja. Maar dan grijpt iets me wat niks met drank of roken te maken heeft. Ik dacht ook nog, dat komt misschien wel door het roken. Nee, zei die longarts, dat heeft er niks mee te echt maken. Niet? Nee. Nou, het is wel grappig dat je als zen-boeddhist die zich traint in ademhaling... Ja. Longziekte. Ja. Je noemde net al even zijn alcoholisme en had ook wel een zware kant. Mm-hmm. Is het dan ook dat denk lichte, wel, de tegenhanger? Vaak zijn mensen die heel grappig zijn, heel serieus. Dus hij was ook heel serieus. Hij had ook wel een zware kant. Ja, ik denk dat het ook wel is. Dat zeg maar die lichte kant, dat hij dat nodig had of heel leuk vond, omdat het dat zware draaglijk maakt, zo denk ik. Dan dat zen-boeddhisme, dat al een paar keer voorbij kwam. Gijs de Lange was er al heel veel jaren mee bezig. Het schijnt, dat heeft hij mij wel eens verteld, dat hij in een voorstelling wat Gerrit-Jan Reinders regisseerde, zat er een scène, daar moest hij een uur lang stilzitten in een stoel. En op een gegeven moment merkte hij dat hij in een soort concentratie kwam, waarbij hij zeg maar, dan liep er iemand langs en dan voelde hij de wind van degene die langs liep. En dat was een soort ervaring dat hij dacht, oh wauw, ik ben helemaal in het moment. Ja. Dus mijn zintuigen staan helemaal open. Hij moest ook zijn ogen open houden. Hij voelde wat hij voelde. Hij kon heel goed analyseren wat hij dacht. En dat hij dacht, wauw, dit is fantastisch. En toen werd hij volgens mij een collega gewezen op het zen-boeddhisme. En toen herkende hij dat. Oh, dat is dat wat ik toen in die stoel meemaakte. En toen is dat zen-boeddhisme gaan doen. Daardoor kon hij ook op die manier regisseren. En stond hij ook zo in het leven van, kies ik ervoor om hierop in te gaan of niet? Hij was niet een man die veel overbodige woorden sprak. Nou ja, we vullen, dat is natuurlijk wel zo, dat heel veel mensen vullen natuurlijk ook gewoon maar stiltes op. Ja. En zeggen dingen die echt niet nodig zijn om te zeggen. En hij was gewoon, denk ik, iemand die pas praat als het nodig was. Hij voelde geen ongemak bij stilte. Ik denk dat hij heel veel ongemak. Nou, hij voelde heel veel ongemak in sociale contacten. Mm-hmm. Daarom dronk hij, denk ik, ook. Omdat hij vond hij snapte niet, ik kan heel sociaal zijn. En premières vond hij verschrikkelijk, bijvoorbeeld. Hij voelde zich het meest op zijn plek in een repetitielokaal. Omdat hij dan ging alles vanzelf. Dan kon hij zijn wie hij wilde zijn. Dan was hij aan het werk. Hij hield ook heel erg van werk. Omdat hij dan daarin voelde hij zich thuis. Dus dat sociale vond hij heel ingewikkeld. Echt een sociale angststoornis bijna. En als je dan met z'n tweeën was, had hij dat minder. Maar hij kon wel, ik denk dat hij, de stiltes, daar was hij wel comfortabel mee, ja. En want in het gesprek met hem zeg je ook dat je heel veel van hem hebt geleerd. Ja. Wat heel veel, maar heel veel mensen. En wat ik geleerd heb, sorry, wat was je vraag? Ging jou helemaal. Ja, dat wilde ik vragen, wat je geleerd hebt van hem. Gewoon de manier hoe je werkt. Je komt op tijd, je neemt je werk serieus, je gaat niet smieren. Je gaat niet het egoloos zijn. Dus een voorstelling spelen. En ik heb eens in een voorstelling gespeeld en er gingen heel veel acteurs lopen kutten op het toneel en klagen. Ik zelf ook, hoor. En dan dacht ik, oh nee, Gijs, dit heb ik van Gijs geleerd. Neem je werk serieus. Een bepaalde smaak heb ik van hem geleerd. Een bepaalde manier van hoe je naar dingen kijkt. Ik mis hem nu het meest als ik iets zie. Ik zag laatst Triangle of Sadness, die film. En toen dacht ik, wat vind ik hier nou eigenlijk van? En toen dacht ik, oh, ik moet het hier met Gijs houden. Oh shit, dat kan niet. Dus hij was ook een soort smaak. Politie klinkt dat, maar ook een soort. Je kon het heel goed hebben met hem over waarom je iets goed vond of niet. En dan vaak had hij gewoon gelijk. Oh ja. Hoe je met een alcoholist omgaat, heb ik ook veel van geleerd. Had ik laatst met Elise Schaap over, dat we zeiden, die miste hem ook heel veel. En die zeiden ook, ja, hij was er altijd. Zo ergens in je achterhoofd, wat zou Gijs hiervan vinden? Dus hij was ook een soort adviseur, een soort instituut. Ja. Het klinkt allemaal, hij zou dit haten. Maar hij zou het ook stiekem heel lekker vinden. Maar ook een soort instituut. Iemand waarvan je toch dacht, oeh, wat zou Gijs ervan vinden? Want Elise Schaap kent hem van het Klokhuis, denk ik. Ja, dan, het Klokhuis. Ja, maar was hij daar dan voor al die acteurs ook een soort mentor? Nou, ik moest toevallig eergisteren in het Klokhuis spelen. Sinds lange tijd weer. Toen dacht ik, oh, waar is Gijs nou? Ik had zo graag met hem willen hebben over hoe ga je met die mensen om? Hoe speel je? Want Klokhuis is wel een bepaalde manier van spelen. En toen dacht ik, shit, ik wil het daar met hem over hebben. Hoe moet ik dit doen? Ik wil gewoon met hem scènes doornemen. Hij was daar ook een instituut, ja. En het was ook gewoon een oude man met heel veel ervaring. En vaak worden acteurs dan... Of ze gaan alleen maar anekdotes over vroeger vertellen. Of ze worden vervelend. En hij stond... Dat is ook zo goed in de MeToo-discussie bijvoorbeeld. Ik heb ook wel eens een discussie meegemaakt met een schrijver. En hij en ik. En dat die schrijver zei... Ja, ik schrijf gewoon vrouwenrollen. Maar die vrouwen vinden dan dat ik sterkere vrouwenrollen moet schrijven. Terwijl ik schrijf gewoon rollen. En dan zei Gijs, die zei, ja, maar jij bent een man die heel lang in een... jij bent het patriarchaat. Dus jouw geest is ook biased. Dus je kan wel zeggen, ik schrijf gewoon vrouwenrollen. Maar ergens onbewust schrijf je toch net iets zwakker over vrouwen. Omdat het een manier van denken is die wij heel lang hebben gehad. Of... Hij zei ook een keer zei hij van als een vrouw met een rokje over straat loopt, kort rokje, dan zei hij, ja, mijn heterogeest is zo aanwezig dat hij dan denkt, oh, dat doet ze voor mij. Terwijl dat doet ze helemaal niet voor mij. Dat had hij dan geleerd de laatste paar jaren. Dus, ja. Dus hij was best jong in zijn, hij groeide niet dicht, zeg maar. Wat oude acteurs of oude mensen kunnen hebben, is dat ze gaan geloven in zichzelf. En niks meer leren van jonge mensen. En dat deed hij. Hij leerde heel veel van jonge mensen. Ja, hij bleef openstaan voor de wereld. Heel erg, ja. De laatste 5 jaar was Gijs de Lange samen met zijn geliefde, Helen de Bakker. We ontmoeten elkaar in Helens huis in Hilversum, waar de foto's van hen samen me staan toe te stralen. Gijs vond rust in haar huis. En Hilversum was eigenlijk... was hij altijd in de weekenden bij mij voor de rust, de tuin, het bos dichtbij. Een hondje wat ik heb, waar hij dol op was. Een klein harig boemertje. Ja, die af en toe hier voorbij komt te springen. Hoe heet ze? Bobby. En hij kwam hier eigenlijk in een... Ja, ik heb 4 kinderen, dus een wat in en uit liep. Hoewel een aantal natuurlijk al op de kamer zaten... maar toch ook regelmatig in en uit binnenkwamen waaien... En dat kwam eigenlijk een beetje overeen met de gezelligheid die hij ook bij zijn oudere broer ervoer vroeger. Zijn oudere broer is 8 jaar ouder, die heeft ook een gezin met 4 kinderen. Die is helaas een aantal jaar geleden overleden. En daar kwam hij ook graag. En hij vond dat heel gezellig. En ik denk dat hij dat hier ook wel, denk ik, vond. Ik weet wel dat de kinderen wel eens dachten dat we ruzie maakten. Hoewel we dat nooit deden. Maar dan was de scène in Klokhuis die ik aan het overhoren was. Hoe groot was dat werk voor hem? Hoe belangrijk was het voor hem? Nou, eigenlijk precies wat je zegt. Heel erg groot en heel erg belangrijk. Dat was zijn leven. Daar ging ook alles voor. En ontleende hij daar ook zijn identiteit aan? Ik denk het wel. Ik denk dat dat voor iedereen wel belangrijk is. En voor hem ook. En wat hij deed, wilde hij ook goed doen. Hij wilde de beste zijn. Hij was ambitieus. Hij deed ook heel veelzijdige dingen. Pakte ook eigenlijk alles wel aan. Het moest allemaal kloppen. Licht moest kloppen, geluid moest kloppen. En dat had hij ook in zijn eigen huis bijvoorbeeld, licht. Hij woonde op een appartement van, wat was een woonkamer? 50, 60 vierkante meter. Met een mooie doorkijk. En dan had hij ongeveer 34 lampen. Van die U-lampen allemaal ingeschakeld in intensie van lichtintensiteit en kleurintensiteit. Had hij allemaal op elkaar afgestemd op zo'n kleine Google Mini. En dan zei je, hey Google, doe het licht uit. En dan kwam er zo'n vrouwstem uit dat Google-ding. En die zei, ik doe 34 lampen uit. Hij had ook hele zichtlijnen in zijn appartement getekend. Hoe je vanaf welk punt ook... zo optimaal mogelijk plezier hebt van je inrichtingen, van je naar buiten kijken en van het licht wat binnenkwam. Dus dat zat gewoon in hem. Had ook tegenstrijdigheden in zich, want iedereen wist dat hij behoorlijk zijn drankgebruik had. Dat had hij nodig om even te vervagen van de normale wereld. Ja, hij had zijn manier van omgaan met drank en drugs. En waarom denk je dat hij het nodig had om af en toe even te ontsnappen daarin? Nou, zoals toch wel veel acteurs en theatermensen zullen herkennen. Het theater is een aparte wereld. En dat was zijn wereld. En daarnaast had je het gewone leven. Ik denk, maar goed, dat is alleen maar mijn idee als leek. Kijk, in het theater is het verhaal bekend. Dus je stapt in het verhaal en dat maak je heel mooi als regisseur. In het normale leven moet je je eigen verhaal bedenken. En dat kan er wel eens wat sociale ongemakken opleveren. En ook angsten. Ja, dan is een beetje drankgebruik. Het maakt het allemaal wat milder en minder scherp. Wat betekenden vriendschappen voor hem? Vriendschappen betekenden wel heel veel voor hem. Maar hij voelde zich ongemakkelijk in het onderhouden ervan. Dus daarom zaten er lange tussenposes tussen, denk ik. En wanneer werd voor het eerst duidelijk dat Gijs ziek was? Dat Gijs voelde dat iets niet goed was, was eigenlijk zo vorig jaar rond deze tijd. Zo januari, februari. Als er iets hoogteverschil is, had hij wat iets meer moeite met ademhaling. Dus hij is naar de huisarts gegaan, longarts verwezen. En nou, het is allemaal onderzocht. En op een gegeven moment kwam er in, ik dacht maart, april, een diagnose longfibrose. En als je dat googelt, en hij googelde alles, dan had je een levensverwachting van 3 tot 5 jaar. Toen is hij naar een gespecialiseerd artsenteam in de VU gestuurd. Speciaal op het gebied van longfibrose. En daar bevestigd ze ook, ja, 3 tot 5 jaar. Maar ja, het is vrij onbekend. Dat was natuurlijk al een hele heftige diagnose. Dus we zeiden ook van, ja, hoe gaan we dan die 3 tot 5 jaar zo goed en zo fijn mogelijk nog inrichten? Hè? Dat we zo ook nog kunnen doen. Dus je koopt een elektrische fiets. Zodat het, wat kun je doen om het leven makkelijker te maken? En op een gegeven moment werd in april duidelijk dat er nog iets anders aan de hand was. Dus hij kreeg heftig prednison. En na 3 weken werd er verteld dat hij prednison niet had uitgehaald. En ja, dat was eigenlijk synoniem aan het is terminaal. En dat, ja, dan krijg je een zuurstofapparaat. En na 2 weken was het, was het einde. Wat vond hij nog belangrijk om te doen in die laatste periode? Hij heeft die laatste periode eigenlijk heel bewust een keuze gemaakt. Hij had ervoor gekozen om zich niet in de drank te verliezen. Wat natuurlijk ook wel heel aanlokkelijk kan zijn. Maar om ook die laatste periode nog met eigenlijk zoveel mogelijk mensen afspraken te maken. Wat hij daarvoor ook niet deed. En daar heeft hij enorm van genoten. Hans Kesting, Arthur Champin. En vooral het gesprek met zijn zus. Iedereen kwam langs en daar genoot hij van. Ja, dus het is heel bijzonder dat hij, nou ja, zo lang eigenlijk worstelde met die drank. En op het moment dat het ging om leven of dood, dat hij toen zei, nee, nu doe ik dat niet en nu wil ik nog leven. Ja, daar zit misschien ook nog iets anders bij, maar dat is alleen maar mijn interpretatie. Als je hoort dat je leven op vrij korte termijn eindig is, dan is die angst weg voor het leven. De sociale angst is weg. En dan maak je misschien veel makkelijker afspraken. En het zat in hem om wel de goede, de fijne, inhoudelijke gesprekken met mensen te hebben. Want hebben jullie het wel eens gehad met elkaar over sterfelijkheid en hoe hij naar de dood keek? Oh ja, zeker. Gijs was daar al heel lang mee bezig. Hij wilde zeker niet lijden en hij was bang voor aftakeling. Wat ik mij herinner is dat hij mij wel eens vertelde dat er een prachtig stuk was van Joop Admiraal. Die het stuk opvoerde U bent mijn moeder. Over relatie tussen zoon en de dementerende moeder. En Gijs had dat eigenlijk ook. Zijn moeder was ook dementerend. En Gijs vertelde mij wel dat hij na dat stuk iedere vrijdagmiddag jarenlang naar Den Haag Scheveningen ging om naar zijn moeder te gaan en daar met haar wat rond te lopen achter de rolstoel. En dat heeft hem ook aan het denken gezet over zijn eigen sterfelijkheid. Hij was heel bang voor de aftakeling die hij bij zijn moeder zo zag. En dat wilde hij niet. En daarom is hij al vrij vroeg actief geweest, actief lid geweest bij Coöperatie Laatste Wil. Hij was ook erg bezig met middel X. Dat had hij niet in huis. Maar het was dus voor hem ontzettend belangrijk om de regie over zijn eigen leven te houden. Ja, absoluut. De controle in alles en ook dus ook de regie over zijn sterfelijkheid, over zijn einde. Maar goed, in dit geval, nu werd het voor hem bepaald. Ja, dat is echt onvoorstelbaar hoe snel dat is gegaan. Hoe gingen jullie daar met elkaar mee om? Eigenlijk is dat een rollercoaster. Je loopt achter de feiten aan. Je denkt, we hebben nog een paar maanden, we hebben de zomer nog. En dan is het nog een paar weken. Zoals hij zelf zei, het is mijn laatste lente, mijn laatste levensfase. En toen gebeurde het ook iets heel bijzonders. Toen heeft hij mij nog ten huwelijk gevraagd, wat heel bijzonder is. Dat was in een paar dagen geregeld, omdat het terminaal was. We zijn op een dinsdagmiddag om 4 uur getrouwd. En de volgende dag, toen overleed hij. En zoals hij graag wilde, in mijn armen met de hond erbij. En zo is het ook gebeurd. Wat blijft er van Gijs de Lange? Zijn liefde. En die uitte die niet, niet zo erg. Maar die zat gewoon in kleine dingen. We deelden heel veel samen. Wederzijdse twijfels bespraken we. Hij moest ook altijd even clownen. Gek doen. Ja, dat maakt het weer luchtig. Het hoefde niet meer groots en meeslepend te zijn. Het zat gewoon in de kleine dingen samen. Gewoon de gezelligheid samen. Wat blijft voor mij is het enorme plezier dat ik heel lang met hem gehad heb. En uiteindelijk ook de blijdschap dat er toch na al die jaren nog zoveel tussen ons was. Wat blijft voor mij is wat hij voor mij betekent op persoonlijk vlak en op het werkvlak. En wat blijft voor het theater zijn al die mensen die met zoveel enthousiasme hebben gewerkt hebben, noem ze maar op. Ik bedoel, het heeft hem nooit aan werk ontbroken, aan leuk werk. En het zou hem ook nooit verder aan werk ontbroken hebben, als hij tijd van leven had gehad. Ja. En wat blijft er wat jou betreft van Gijs de Lange? Alles. Nou, wel heel veel. Ja. Ja, het is echt een manier van in het leven staan. Wat ik van hem heb geleerd. En een manier van hoe je kunst maakt. En hoe je naar dingen kijkt. In mijn podcast zegt hij, aan het einde zegt hij, er is altijd spektakel, kijk maar. Of zo. Hij zegt dan in die aflevering dat de mensen op het pontje in Amsterdam alleen maar op hun telefoon zitten. En niet om zich heen kijken. En dan zeg ik zoiets van, ja maar, dat doen mensen ook omdat het anders te saai is of zo. Ik interpreteer het nu maar even. Maar dan zegt hij, ja, maar er is altijd spektakel. Kijk maar gewoon om je heen. Er gebeurt altijd wat. En een andere hele moeilijke is aan waarde. Oh, dat is verschrikkelijk moeilijk. Aanvaarden dat hij er niet meer is en doorgaan. Wat ik heel mooi vind is dat mijn jongste zoon, die nog heel lang thuis heeft gewoond en Gijs ook goed kent, Floris, die heeft zelfs op zijn arm getatoeëerd, it is what it is. Dus dat is eigenlijk ook aanvaard wat is. En dat ligt wel in de lijn van Gijs' gedachtegoed. Dit was de podcastaflevering van Wat Blijft die Inge ter Schuren maakte over Gijs de Lange. Deze en andere afleveringen zijn te vinden in je favoriete podcast-app. En iedere 2 weken zetten we daar een nieuwe podcast in. Wat Blijft Lijn. En we vroegen u, lieve luisteraars, wie op u een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Mijn naam is Wim Rakhorst. Annette Bielman overleed op 6 februari in haar auto. Ze werd 79 jaar. Ik ontmoette Annette Bielman in de jaren 60 tijdens onze studie farmacie in Groningen. Na de studie nam Annette de apotheek over van haar vader. En ik ging werken in de industrie. En pas na 2000 kwam ik haar weer tegen. Toen ik serieus werk wilde maken van de geschiedenis van de farmacie. Annette was inmiddels een autoriteit geworden op dat gebied. De erepenning heeft zij gekregen van de KNAP, de Nederlandse Apothekersclub. Haar blijvende betekenis zijn natuurlijk haar boeken, maar toch vooral haar daadkrachtig optreden tijdens het sluiten van het Nationaal Farmaceutisch Museum in Gouda. Dat de collectie behouden is gebleven, is echt haar werk. Zij kocht namelijk een loods op Urk. Er was al één loods medische boeken. Hoe zij in Urk terecht is gekomen, dat is een verhaal op zich. Maar inmiddels zijn het vijf loodsen, waar ook behalve de medische geschiedenis, de farmaceutische geschiedenis, ook de verpleegkunde en de fysiotherapie hun plaats gevonden hebben. Wekelijks kwam Annette in haar smart aanrijden vanuit Rotterdam. We zullen het blijven herinneren als een eigenzinnige dame met grote verdiensten voor de geschiedenis van de farmacie en die altijd bereid was om royaal haar kennis met anderen te delen. Wim Rakhorst over Annette Bierman. Welk leven maakte op u een blijvende indruk? Laat het ons weten via WhatsApp op nummer 013-300-3705 of via e-mail naar het adres watblijft@human.nl. En u kunt uw verhaal natuurlijk ook kwijt via de NPO Radio 1-app. Dit was Wat Blijft. Volgende week praat ik met Jutta Goris over haar boek Alma's Dochters. Vijf sprankelende en wanhopige levens in één meeslepende familiegeschiedenis. Voor nu een heel fijne nacht. De vaders gaan, de namen gaan. Na verloop van tijd, de duinen gaan, het eiland blijft. NPO Radio 1. Het is 2 uur.